सिद्धांत है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिस दृष्टि में सब उस वासुदेव ही है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? गीता उसको ऊंचा महात्मा मानती है कि जिसकी दृष्टि में सब परमात्मा ही परमात्मा है, पूर्ण मैं यह वह सब परमात्मा है, एक वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं है, वासुदेव सब नहीं। ये कब होता? बहुत नाम जन्मना मानते सब जन्मों के अंतिम जन्म में मान, उसके बाद जन्म नहीं होता उसका। उसने वासुदेव सर्वमिति माम प्रपद्यते, मेरे शरण होता है तो मेरे शरण के कैसे लक्षण है? वासुदेव सर्वम ऐसे मेरे शरण होता है, मानो मेरे शरण का प्रकार क्या है? मेरे शरण का प्रकार ये है कि वासुदेव सर्वम सब परमात्मा है, इस भाव से मेरे शरण होता है। वो अंतिम जन्म है, अब उस जन्म नहीं होगा, तो सब कुछ भगवान ही है। ये बात जब अपने सुनने को मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात मिल गई। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, वो महात्मा सबने दुर्लभ महात्मा है, तो ये अपने लोगों को सुनने के लिए मिली, ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। नहीं तो हम क्या जाने भी कौन महात्मा होता, कितना बड़ा होता है, सब होता है, इसलिए हमें पता ही नहीं। तो इतना मिल गया अपने को, ये भी बड़े भाग की बात है। तो फिर क्या करना चाहिए कि भाई सब में भगवान ही है, ये दृष्टि करो। सबसे बढ़िया साधन है कि सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, इसमें सब काम ठीक हो जाते हैं। राग द्वेष अलग शोक आदि चिंता मिट जाती है, शोक मिट जाता है, शांति मिल जाती है, सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही परमात्मा है। गंदे से गंदी चीज परमात्मा, उत्तम से उत्तम चीज परमात्मा, मलिन से मलिन चीज में परमात्मा, शुद्ध से शुद्ध चीज में परमात्मा, अच्छे से अच्छा भी परमात्मा, बुरे से बुरा भी परमात्मा, ऊंचे से ऊंचा भी परमात्मा, नीचे से नीचे भी परमात्मा, जो कुछ आपके ऊंचा नीचा बड़ा छोटा विद्वान अविद्वान समझदार बेसमझ, जो कुछ मिले जो मिले वो परमात्मा है। क्योंकि उपनिषद में यही आया है, एको हम बहुश्याम प्रजाय, एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, बहुत प्रजात रूप से सब दीर्घ एक ही अनेक रूप से हुई हूँ, तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए हैं, अनेक रूप से होते हुए परमात्मा एक ही है, तो एक में आनंद बना, आनंद में एक बना, ये अपना ज्ञान होना चाहिए। अपने भी समझ ऐसी रहनी चाहिए कि सब जितना संसार उत्साह अच्छा बंदा बड़ा बड़ा बड़ा सब परमात्मा है। अरे ये परमात्मा का ही अंतर्गत है, गीता में वर्णन किया है, वहाँ ये जो बल कहा तो कहा है कि ये चाहिए सात्विक भाव, राजसास तामसास है, मत है सात्विक राजस तामस भाव वीर से ही पैदा होते हैं। तो वासुदेव सर्वम तो सात्विक है, राजस है, तामस है, तीनों की सृष्टि मात्र को मेरा स्वरूप है। पर इस बात बता दी कि समय मैं नहीं हूँ, मेरे में समय नहीं है, मानू और मैं मिलूंगा नहीं और वे मेरे में रहेंगे नहीं, परंतु है मेरे में ही। इसे सिद्ध हुआ तीनों गुणों से अतीत परमात्मा, सबसे निर्देव परमात्मा और सब में मिले हुए परमात्मा और सभी परमात्मा। इसे चार पांच भेद होते हैं, सब में परमात्मा को देखना, सबको परमात्मा में देखना, सबको परमात्मा के है ये देखना और सभी परमात्मा है। चार भेद चार साधन है, इसमें जिसके दूर समझ में आवे तो साधन साधन हो जाएगा। सब इतना मात्र अच्छा मंदा बंदा सब में परमात्मा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें परमात्मा न हो, सब में परमात्मा है। एक बात, और सभी कुछ है ये परमात्मा में ही है, उसके ही अंतर्गत है। परमात्मा इतने बड़े हैं कि सब के अंतर्गत सब सभी, कितना ही बड़ा भाई अनंत रोम रोम प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में भगवान एक करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड होते हुए सबके सब परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा इतने बड़े हैं कि सब कितना ही वो सब उसके अंतर्गत है, तो सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा के अंतर्गत है। दो बात, तीसरी बात, सब ही परमात्मा है। वासुदेव सर्व सब छोटे बड़े अच्छे मंदे भले बुरे सब परमात्मा है। तीन बात, और सब परमात्मा के हैं, सबके मालिक परमात्मा है, सब परमात्मा के हैं। अब इसमें जो समझना हो, जिसकी जो ठीक समझ में आवे, एक ही बात है, नतीजा सब उस वासुदेव है ये हो जाएगा। सब में परमात्मा देखने से ही परमात्मा होंगे, सभी परमात्मा के अंतर देखने से परमात्मा हो जाएंगे, और सब का मालिक परमात्मा देखने से परमात्मा हो जाएंगे। अब सभी परमात्मा है तो परमात्मा ही परमात्मा और जाएगा ही। इसमें जो राग द्वेष होते हैं, हर्ष और शोक होते हैं, ठीक और बेठीक होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं, अच्छा और मंदा होता है, बुरा और भला होता है, ये संसार, इसका नाम संसार, और सभी परमात्मा है ये। तो तत्व से सब परमात्मा है, परमात्मा है एक ही परमात्मा, अनेक रूपों से परिपूर्ण हो रहे, सब में परिपूर्ण हो रहे, एक ही परमात्मा, अनेक रूप में व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, पर एक ही है परमात्मा। हो ऐसे सबको परमात्मा देखे, उसमें कोई रूप हमें समझ में आ जाए, सब में सुलभ समझ सुलभ आता, यह आता है कि सब परमात्मा के हैं, सबके मालिक परमात्मा है, सबके उत्पत्ति स्थिति और प्रलय परमात्मा को होते हैं, और सबका शासन परमात्मा करते हैं। वो लोग ईश्वर जो तीन लोगों में व्याप्त होंगे, सबका भरण पूर्ण करने वाला, सबका मालिक परमात्मा है, सब में परमात्मा परिपूर्ण है, सबका मालिक है। जो माम एवं पुरुषोत्तम ऐसा जो पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वित है, और सर्ववेत्ता है, सर्व भावेन माम भजति, स्वभाव से मेरा ही भजन करता है। यह गुह्यतम शास्त्र है, भगवान ने शास्त्र पदवी एक अध्याय को दी है, पद में गुह, और किसी अध्याय को शास्त्र नहीं बताया, एक अध्याय पद में शास्त्र बताया। गुह्यतम शास्त्र, शास्त्र कैसा गुह्यतम है, वो भी नहीं है छिपाने का, एक को बताने नहीं, ऐसा गुह्यतम शास्त्र है। मैंने ये कहा है, अपने आप निकाल। इसको जाने के लिए बुद्धिमान होता है, कितनी कितनी हो जाता है। तो तीन बात है, एक बुद्धिमान मन ज्ञात गातव्य हो गया, कृतकृति मन करना करना हो गया, एक प्राप्त प्राप्त भी हो गया। तीन बात होती है, तीन शक्ति है अपने में, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति पूरी हो जाएगी, जानने की शक्ति पूरी हो जाएगी, और पाने की शक्ति, पाना है कुछ पा दिया पूरा, तो कर्म योग से कृतकृत हो जाता है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी होता रहता है, भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद प्राप्त करना कुछ बाकी नहीं रहता। तो सब बातें एक से सब बातें हो जाती। ये जो प्रकार बताया कि सब में परमात्मा है, ये मानो सब ही परमात्मा के अंतर्गत है, ये मानो, और सब ही परमात्मा है, ये मानो, और सब ही परमात्मा के है, मालिक परमात्मा है और सब परमात्मा का ही है। तो ये शुभ मान देती, बड़ी सीधी बात है, सब परमात्मा के, सब पप प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के तेज सभी मेरे को प्यारे हैं, सब कुछ मैंने पैदा किया है। और ये भी कह सकता हूँ सर्वभूतेषु हूँ, सब प्राणियों में मैं समान लिप्तेषु हूँ, ये भी कहा, मया तत्मिदम सर्व जगदम्बित मूर्ति ना निराकार मूर्ति, सब में व्याप्त है। चार बातें बताई, एक जगह चार बात बताई, मया तत्मिदम सर्व जगदम्बित मूर्ति ना, अव्यक्त स्वरूप से सब संसार में व्याप्त हूँ, मन मैं सब में हूँ, मत सारी सर्वभूतानी, सब प्राणी मेरे अंतर्गत है, मैं अपार असीम हूँ, मेरे अंतर्गत सब है, और उनमें सब में मैं नहीं हूँ, सब मेरे में नहीं है। निषेध कर दिया, पहले दो बातों पर विधि करी और उसी का निषेध कर दिया, सब में मैं हूँ, सब मेरे में है, और सब ही सब है, मेरे में कोई नहीं है और मैं किसी में नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं ही मैं हूँ, अब मैं ही मैं, उसमें क्या हुआ कि सब जितनी बर्फ है सब में जल है, और जल में बर्फ है, बर्फ इतनी जल में ही जाएगा, और जो कहाँ रहेगी, जल में रहेगी, बर्फ में सब में जल है, जल में सब में बर्फ है, और बर्फ है वो जल, ये सब जल की है, मालिक जल है, न जल में बर्फ है न बर्फ में जल है, किंतु जल ही जल है। बर्फ में जल क्या हुए, जल में बर्फ क्या हुए, जल ही जल है, जल ही बर्फ दिखता है, बर्फ ही जल है, न बर्फ में जल है न जल में बर्फ है, कुछ बर्फ जल की जगह बर्फ दिखता है जल का जल ही। ऐसे संसार दिखता है तो परमात्मा की जगह ये संसार दिखता है, परमात्मा ही परमात्मा है, संसार की जगह ही संसार, संसार की जगह परमात्मा ही परमात्मा है, जल रूप दिखता है, संसार रूप दिखता है, और सब संसार में परमात्मा है, तो सब जल रूप है, उसमें परमात्मा है, अगर परमात्मा में ही जल है, परमात्मा ही जल रूप से हुआ है, तो संसार में परमात्मा है, तो संसार परिपूर्ण परमात्मा है, और परमात्मा सब संसार परमात्मा में है, तो सब संसार ही परमात्मा है, ये संसार का ही परमात्मा है, न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है, तो संसार परमात्मा ही परमात्मा है। आपके जो खुशी आवे जो मान लो, परमात्मा है सब कुछ, ये बात निकली, तत्व ये निकले कि परमात्मा है, तो परमात्मा याद रहना चाहिए, हरदम के सब परमात्मा है, निहाल हो जाएंगे, भगवान की याद आ जाए तो बस पूर्ण हो गया, फिर बाकी कुछ नहीं आया। परमात्मा की याद आ जाए, अंत काल में याद आ जाए तो उसे कल्याण है। तो जिनमें खुशी आवे थी वो आप मान लो, सब में परमात्मा मानो, परमात्मा में सबको मानो, परमात्मा ही परमात्मा मानो, और परमात्मा मालिक है सबके, मालिक सब मान रहा है, यू मान लो। तात्पर्य क्या निकला कि परमात्मा को न भूले। सबका तात्पर्य ये निकला कि परमात्मा को न भूले, किसी तरह से हो परमात्मा की याद रहनी चाहिए। फिर बड़ा पार है, अगर परमात्मा को भूल गए तो गलती हो गई है। परमात्मा संसार रूप से परमात्मा है, परमात्मा के रूप में संसार है। सबसे बढ़िया चीज यह है परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुलभ, गीता ने यह कहता कहा है कि सब कुछ परमात्मा है, ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। ज्ञान योग का जहाँ वर्णन किया आरंभ में और दुर्लभ नहीं बताया, कर्मयोग का जहाँ वर्णन किया छठे अध्याय के आरंभ में कर्मयोग का वर्णन सिद्ध प्रदर्शन है, उसमें महात्मा दुर्लभ नहीं बताया। ध्यान योग का वर्णन छठे अध्याय में किया, उसमें भी उस महात्मा को दुर्लभ नहीं बताया। ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन भगवान ने छठे अध्याय से सातवां से लेकर के बारहवें तक भक्ति का शतक है, भक्ति में वर्णन किया, तो उस भक्ति में वर्णन ये आया वासुदेव सर्व जो दुर्लभ है। ना ज्ञान योग माया, ना कर्म योग माया, ना ध्यान योग माया, सब चीज वर्णन किया, कहीं भी ऐसा नहीं भी ये महात्मा दुर्लभ है, ये मानना ऐसा नहीं मिलता, ऐसी दुर्लभता नहीं बताई, भक्ति में बताया। भक्ति में भगवान ने भक्तों का वर्णन किया, तो मध्यम शतक भक्ति का वर्णन है, तो मध्यम शतक में भक्ति का दो बार विशेषता वर्णन किया, सातवें में नौवें में, आठवां अध्याय सातवें नौवें समान नहीं है। आठवां अध्याय है ना जैसा सातवां जैसा नौवां है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आठवां अध्याय में अर्जुन ने पूछ लिया, अर्जुन के पूछने पर वे सात प्रश्नों का उत्तर दिया, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अदेव क्या है, अधिज्ञ क्या है, अंधकार कैसे जाने बातें, ये सात प्रश्न पूछे, सात प्रश्नों का उत्तर दिया। तो अंतकाल की विशेष बात सातवें बताई, तो कोई मरता हो तो सातवां अध्याय सुनाना चाहिए, आठवां आठवां अध्याय आठवां अध्याय सुनाना चाहिए। तो ये आठवां आया है तो अर्जुन के पूछने पर आया, तो सातवां नौवां भगवान ने चलाया, अर्जुन चलाया नहीं है। छठा अध्याय पूरा हुआ तो भगवान ने पूर्ति, इसमें भगवान ने कहा योग विशेष गति का, फिर सातवां अध्याय आप ही कहा, आठवां पूछने का, फिर सातवां अध्याय आपसे आप कहा, सातवां कह रहे नौवां अध्याय, आठवां पूछने कह रहे नौवां अध्याय का, नौवां अध्याय का दसवां अध्याय फिर अपनी मर्जी चलाया, दसवां अध्याय भगवान किया। भगवान ने कहे हुए अध्याय विशेषता से, तो सब में सबका तात्पर्य क्या, सबका तात्पर्य सब में परमात्मा ही परमात्मा है। और सिद्धांत से देखा जाए सिद्धांत में तो परमात्मा ही थे पहले, भागवत में भी जो चतुश्लोकी भागवत है, अमेवास मेवाग्नि नान्यत् सततो, मैं ही था पहले, मेरे सब कुछ नहीं था, प्रसाद अन्न से पीछे ही नहीं प्रकट हुआ, जो विशेषियत जो अवशेष है वो भी है, और पहले ही मैं था और बीच में संसार रूप से मैं हुआ और सब लीन होने पर भी मैं ही रहा, तो मैं ही मैं हूँ समझी गई, परमात्मा ही परमात्मा है, ये तात्पर्य है। सब परमात्मा, सब में परमात्मा, सब में परमात्मा, परमात्मा में सब, परमात्मा ही सब, सब परमात्मा है। तो परमात्मा की याद रहनी चाहिए, उनका नाम जप करो, कीर्तन करो, उनकी महिमा पढ़ो, उनका महत्व पढ़ो, उनकी लीला पढ़ो, उनकी प्रभाव पढ़ो, उनका रहस्य खुलो, परमात्मा को पढ़ो, एक परमात्मा के शरण होना और सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, यह तात्विक बात है, असली बात है, ठीक बात ही बताई बात है। सर्वतः परिपाल सर्वतः ये जानने लायक क्या हूँ मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा सब कुछ है, सब कुछ परमात्मा, हरदम परमात्मा का स्मरण करो। बाहर भीतर बहिरंतर से भूताना आश्रम सर्वे, बाहर भीतर भगवान, भीतर बाहर, भीतर भीतर भी, भीतर भी, बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर और भीतर भीतर और तर तरांतर बर्फ के बाहर बाहर बाहर क्या जो है, बिजली क्या जो है, वह बर्फ क्या जो है, जड़े जो है, बर्फ रूप से हो, अड़ रूप से हो, बंदी रूप से हो, बूंदा रूप से हो, सर रूप से सब जो है, इसका निशान दिया शेर जी ने मध्यात्म, इसके हाथ बताते हुए जल का, जल का निशान ने बताया, कोहरा भी जल है, बूंदा भी जल है, वर्षा भी जल है, नदी भी जल है, समुद्र भी जल है, वर्षता भी जल है, बहता हुआ जल है, बर्फ जमा हुआ जल है, ये जल ही है, जल तत्व है सभी, कोहरा हो बर्फ हो सको, ऐसे परमात्मा स्वरूप वासुदेव सर्व मेरे स्वयं आत्मा शुद्ध सब दृष्टि में वासुदेव भगवान ही भगवान है। तो भक्ति के मार्ग में विशेषता बताया है, नारायण नारायण नारायण। जब बुरा व्यवहार हुआ, जब भगवान नहीं माना जावे, जब बुरा व्यवहार हुए, बुरा बुरा बुरा व्यवहार होता है, जब बुरा व्यवहार होता है तब वासुदेव सर्वम नहीं माना जाता। पूरा पूरा समझा नहीं, बढ़िया बढ़िया। बुरो व्यवहार हुए ना, देखने में आवे बुरा बर्ताव, बुरा होता है, बुरा बर्ताव, तो बुरे में परमा है परमात्मा, उस समय भाव नहीं बनता। वो भगवान ने ये बात सिद्ध कर दी कि सात्विक राजस तामस भाव सब मेरे से पैदा होते हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे में नहीं है, साफ करी बात। इसे सिद्ध क्या हुआ, तत्व सिद्ध ये हुआ कि सब कुछ मैं ही हूँ, पर मेरे को प्राप्त करना चाहते हो तो सब में मैं और सब में मेरी मुझे नहीं मिलूंगा, मैं मिलूंगा एक तत्व से। मेरी प्राप्ति चाहो तो राजसी तामसी सात्विक गुणों से अतीत हूँ मैं, प्राप्ति चाहो तो सब जगह प्राप्त नहीं होगा मैं, जल सब जगह सब प्रति में पर तो मिलता है कुएं में। जब कोई आदमी बुरा व्यवहार कर रहा है नहीं, उसमें तत्व से परमात्मा है, हाँ। होते हुए भी जब वो व्यवहार बुरा करता है, समझो गाली देता है, बाधा देता है, तो उसमें भगवत बुद्धि भगवत भाव होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। भगवत भाव तो मुश्किल होता है, हाँ। पर मुश्किल होने पर भी रहना चाहिए कि है भगवान ही, अपने को स्वीकार करना न करना, एक काम करना है एक नहीं करना, यह बात अलग है। चार बात होती है, एक होती है करने की दृष्टि, एक तो है न करने की दृष्टि, एक होने देखने की दृष्टि, एक होती है संपूर्ण दृष्टि, दृष्टि न्याय जा रही है। करने की दृष्टि होता है तो करना होना चाहिए, न करना नहीं होना चाहिए, और नहीं करना है ये काम करना नहीं है, खराब से नहीं करना, नहीं करना चाहिए, और ये देखना चाहिए इस दृष्टि से, तो देखने में बहुत नहीं होता है, देखने में वो नहीं होता, देखने में सब सब आ जाएगा, देखने में जानने में सब अच्छा बुरा सब आ जाएगा, करने में न करने में। विभूतियां बताई नहीं, विभूतियां बताई तो सब बताया, मृत्यु सर्व सर्व हर सर में मृत्यु बताई, अरे मृगान मृगेंद्र हूँ, मृगेंद्र मैं हूँ, तो मृगेंद्र को मृत जाकर शरीर थोड़ा मिलेगा, अरे मौत थोड़ी चाहेगा, तो केशु केशु भारत चिंतियों से उन्हें कारण चिंतन करने के लिए, चिंतन सब में भगवान करता है, तुम काम करना है विधि बताई वो नहीं करना वो निषेध है, निषेध और विधि अलग है और देखना अलग है, देखने में सब में है परमात्मा ही, पर निषिद्ध ये काम करना नहीं है, ये काम करना है तो करना न करना अलग विभाग है और जानना अलग विभाग है, देखना अलग विभाग है, नई बात है। इस वास्ते समझना चाहिए, समझने में तत्व समझे तो समझ तत्व में क्या है कि सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा ही है, समझना चाहिए, करना वो चाहिए जो क्या विधि निषेध वो नहीं करना चाहिए, वो तत्व से क्या है। जैसे देखो बाजी का खेत है, ठीक तरह समझो, बहुत बड़ी आपने लिखा है 7 से 12 तक, इसमें बाजी का दृष्टांत दिया है, अमृत का दृष्टांत दिया, तो ये बाजी है सभी, तो बाजी कहने से सब बाजी खेत बाजी का है, पर बाजी में जब बाजी बड़ी होती है एक दना मिलेगा नहीं, बाजी का एक दना नहीं मिलेगा, एक दना मिलेगा पर एक दना नहीं मिलेगा, है सब से बाजी है, पूरी बाजी केवल बाजी है, अरे मिलता नहीं एक दना ही, तो जो बाजी और बाजी मिली हुई सब जो बाजी खाने गई, जब वे वृक्ष रूप से हुए तो बाजी है नहीं, डंटल में पत्ती है, तो वे मनुष्यों खाने की नहीं है, वे पशुओं खाने की है, और बाजी है मनुष्यों खाने की, तो मनुष्य सार चीज बाजी निकलेगी, पहले बाजी थी अंदर बाजी थी, वो बाजी ग्रहण करने जाएगा, पत्ता है खाने के लेने का नहीं है, ये बाद अलग रखने का है, उसमें जो विशेषता हो जाता है उसमें बाद दाना ही नहीं होता है, तो ये नैचर है, इस तरह से सब सृष्टि है परमात्मा, है परमात्मा है, केवल बाजी बाजी संदेह नहीं, डोगा की बाजी है, पत्ती की बाजी है, दाना की बाजी है, सिटी की बाजी है, तुम रहते बाजी है, सब बाजी है, पर बाजी कोई खाना चाहे बाजी खाने की नहीं है, वो खाने पशुओं के खाने की है, वो मनुष्यों को खाने की, इस तरह से सब काम करना, खाना पीना, लेना देना, ग्रहण करना त्याग करना, ये बात अलग विभाग है, और ये जानने का विभाग है, जानने के विभाग में सब विभाग नहीं है, तो जानने के विभाग में अभी जो कहते हैं जानने के विभाग कहते हैं, करने के विभाग भी नहीं कहते हैं, नहीं करने के विभाग भी नहीं कहते हैं, अभी जानने के विभाग कहते हैं, कि जानो क्या ये परमात्मा है, गंदे से गंदे दुर्गंधी से दुर्गंधी भी परमात्मा पृथ्वी है, सुगंधी से सुगंधी भी परमात्मा ही है, मानो एक जमीन है पृथ्वी में, पृथ्वी में गंदे सुगंधी में दुर्गंधी भी सब है, सब सब एक है, परंतु सुगंधी करनी चाहिए दुर्गंधी करनी करनी चाहिए, करने करने का न करने का ये विभाग अलग है, ये थे वो सात्विक अभाव राजशास्त्री उत्पन्न से परमात्मा से, तो जानने की बात है अलग, आप जानना चाहोगे अभी जानने की बात है, अपने यहाँ इकट्ठे हुए जानने के लिए, जानने के विचार है उससे इकट्ठे हुए, वही विचार करनी है, जानने के लिए परमात्मा का बात, अब करना नहीं करना ही पता लगे, जानने में एक परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा है, अच्छा मंदार बता सब कुछ परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, मैं करना चाहिए क्या करना, तो इस वास्ते एक करने की दृष्टि, एक न करने की दृष्टि, एक जानने की दृष्टि, तीन दृष्टि होती है, नहीं तो क्या ये तीज क्या है, त्याज क्या है, ये अलग है, क्या तत्व क्या है, तत्व तत्व तत्व एक ही है, जैसे जड़ है जैसे तत्व एक जड़ ही है, पृथ्वी पृथ्वी तत्व एक पृथ्वी है, गंदी भी है सुगंधी भी है दुर्गंधी भी है खराब भी है अच्छी है, तत्व से क्या तत्व पृथ्वी है, इसे तत्व से एक परमात्मा ही है, परमात्मा सिवाय तत्व से नहीं, तो तत्व से जानना है मुक्ति होती है, खाने पीने में व्यवहार होता, करने लेने देने में व्यवहार होता है, मुक्ति के सिद्धांत की बात करनी, इस वास्ते मुक्ति में वो बात है, सब कुछ एक परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 23 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।